En kort film som handlar om... Nu växlar vi över till ett annat ämne, nämligen Guds rike. Så nu visar jag en film som jag tycker är rätt så pedagogisk gällande vad Guds rike är. Sätta igång det. So in the Bible, the ideas of heaven and earth are ways of talking about God's space and our space. So I understand our space really well. We live here, there's trees, rivers, mountains. But my understanding of God's space gets a little fuzzy. And what we do get in the Bible are images trying to help us grasp God's space, which is basically inconceivable to us. So these are two very different types of spaces. Yes, they're different in their nature, but here's what's really interesting, is that in the Bible, these are not always separate spaces. So think of heaven and earth as like different dimensions that can overlap in the same exact space. So we talk a lot about going to heaven after we die, but this idea of heaven and earth overlapping, we don't talk a lot about that. Which is kind of crazy, because the union of heaven and earth is what the story of the Bible is all about. How they were once fully united and then driven apart, and about how God is bringing them back together once again. So let's go back to the beginning, where heaven and earth, they're completely overlapping. Yeah, this is what the Bible's description of the Garden of Eden is all about. It's a place where God and humanity dwelt together perfectly, no separation, and humans then partner with God in building a flourishing, beautiful world and so on. But as humans, we wanted to do things a different way. We wanted God out, and we wanted to create a world apart from him. Yeah, so we have these two spaces now. And the Bible actually uses lots of different kinds of words and phrases to refer to these two spaces to make a clear distinction. So you've said that these spaces can overlap, though. So explain how that works. Yeah, this is where we have to start talking about temples. Because in the biblical world, you experience God's presence by going to a temple. That's where heaven and earth overlap. Now, there are two types of temples described in the Bible. One is a tabernacle, basically a tent that was built by Moses. And the other was this massive building made by Solomon. And these temples were decorated with fruit trees and flowers and images of angels and all kinds of gold and jewels and so on. And these are designed to make you feel like you're going back to the garden. And at the center of the temple was a place called the Holy of Holies, which was like the hot spot of God's presence. Now we can go and be with God again. But not so fast, because the temple also creates a problem. So God's space is full of his presence and goodness and justice and beauty, but human space is full of sin and injustice and the ugliness that results. So how do these spaces overlap if they're so different and they're in conflict with each other? This was resolved through animal sacrifice. Yeah, that's kind of weird. What do animal sacrifices have to do with this? Yeah, the idea is this. Animal sacrifices, somehow they absorb the sin when the animal dies in your place. And it creates a clean space, so to speak, where you are now free to enter into the temple and be in God's presence. Okay, so if I'm an Israelite and I live in Jerusalem, I might be able to be in God's presence. But you said the story of the Bible is all of heaven and earth reuniting. Right. So we have to keep going in the story where we come to Jesus in the New Testament. And in the Gospel of John, we hear this claim that God became human in Jesus and made his dwelling among us. Now, this word dwelling is really curious. It means he set up a tabernacle among us. And so what John is claiming right here is that Jesus is a temple. He is now the place where heaven and earth overlap. What's interesting about Jesus is that he isn't staying in this safe, clean space. He's running around, hanging out with sinners. He's healing people of their sicknesses and forgiving people of their sins. He's basically creating little pockets of heaven where people can be in God's presence, but he's doing it out there in the middle of the world of sin and death. And he keeps telling everyone that the kingdom of heaven is at hand. And he even told his followers to pray regularly that God's kingdom come and that his will be done here on earth just as it is in heaven. But a lot of people are threatened by Jesus and they kill him, which seems to spoil this whole plan to reunite heaven and earth. But we have to go back to a scene earlier on in Jesus' story where John the Baptist saw Jesus and said, "Behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world." So Jesus isn't just talked about as being a temple. He's also talked about as being the temple sacrifice. Yeah, so the cross is now the place where Jesus absorbs sin to create a clean space that is not limited like animal sacrifices. Jesus' sacrifice has the power to keep spreading and spreading and reuniting more and more of heaven and earth. And this is all really great, but it leaves one big question in my mind, which is, what happens when I die? Don't I just fly over to God's space to be with Jesus? Yeah, so a few times in the New Testament, we learn that Christians will be with Jesus in heaven after they die, but that is not the focus of the Bible story. The focus is on how heaven and earth are being reunited through Jesus and will be completely brought together one day when he returns. So in the book of Revelation, we get this beautiful image of the Garden of Eden, now in the form of a city, coming to end the age of sin and death by redeeming all of human history in a renewed creation. And God's space and human space completely overlap once again. We believe the best way to understand the Bible is to look at its... Tackar. Okay. Wow. Häng ni med på videon? Ja. Bra. Så vi har pratat om att Jesus kommer till jorden. Gud kommer som en människa, Jesus. Och han lever här och han verkar här. Han dör, han uppstår efter 40 dagar. Och han upp till Gud och han säger till sina lärjungar att nu ska ni gå ut. Precis som fadern har sänt mig så sänder jag er. Så nu går ni ut. Och den helige ande kommer över lärjungarna. De blir uppfyllda med hans kraft och de går ut och börjar göra precis samma saker som Jesus. De helar de sjuka, de till och med utväcker de döda. De predikar de glada nyheterna om vad det Jesus har åstadkommit. Och det här fortsätter och det blir en... På ett ställe står det att när Paulus kommer till en grekisk stad eller en turkisk stad, jag minns inte vilket, så säger de att nu kommer han hit, han som har vänt upp och ner på hela världen med sitt budskap. Att det här var något som verkligen gav en sån effekt, som verkligen skakade så mycket av allt det som människor hade levt i, av de gamla religionerna, av allt det här. Att här kommer något nytt, något kraftigt och hela världen verkar känna till det nu. Och det blir en fantastisk, att 12 lärjungar, eller 11 lärjungar, blir så, bara fortsätter det här som Jesus har vandrat i. Och nu är vi 1 miljard kristna idag, som kallar oss kristna. Så det här bara fortsätter genom historien och det är fantastiskt att läsa om i historien om människor. Under hela historien har det funnits människor som har varit där och verkligen följt vad Gud har sagt. Och jag tycker det är jättespännande att läsa kyrkohistoria, som man kallar det, där människor verkligen går ut och fortsätter göra det verk Jesus gjorde, där människor blir helade, där människor blir uppväckta från de döda. Och det finns genom hela historien i princip människor som bara tar tillvara på det här som Gud har skänkt oss. Att vi har fått ta del av helige ande, att vi är friköpta, att jag inte behöver leva för mig själv längre, utan jag kan leva helt fullt för honom. Och så har det fortsatt och gått i arv och här är vi idag i Örkelljunga 2018 och bara får fortsätta detta som Jesus startade. Helt fantastiskt tycker jag. Så Jesus, när han har blivit döpt, vi kan slå upp Matteus 4. Matteus 4, vers 17, kan ni slå upp? Så när Jesus har blivit döpt och det här som jag gick igenom förra, när allt det har hänt, så är Jesus i öknen ett tag, 40 dagar, och sen kommer han ut ur öknen och börjar predika. Han har inte gjort det innan, han har inte varit en kändis alls innan, väldigt okänd person. Men då, det första som egentligen händer, hans ministry, hans offentliga verksamhet börjar där. Och han går ut och det första han säger är Matteus 4:17. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, för himmelriket är nu här. Omvänd er, för himmelriket är nu här. Och det står sen nere i vers 23. Vers 23, samma kapitel. Så fortsätter det att Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Så Jesu budskap, vad är det för budskap? Vad är det han predikar? Han predikar att himmelriket är nu här. Guds rike är här. Att... Ah, jag tycker det är fantastiskt, för det här ordet omvände, på grekiska metanoia, det betyder att ändra hur man tänker. Att ni har tänkt så här, men tänk nu så här. Och för mig är det rätt talande hur folket har tänkt att om vi fortsätter att försöka följa lagen, då till slut kanske äntligen Gud kan komma och Guds rike liksom komma till denna världen mer påtagligt. Men Jesus säger: omvänd er, ändra hur ni tänker. För nu är Guds rike här, inte på grund av vad ni har gjort, utan kanske till och med trots vad ni har gjort. För jag har gjort någonting och nu är Guds rike här. Att Jesus har fått ta emot Gud. Han har tagit emot allt det här. Så sluta försöka i egen kraft. Och bara ta emot det som har kommit nu. I och med mig. I och med att det jag har gjort. Så ger jag. Så har jag Guds rike att komma med. Där ni inte behöver i egen kraft försöka prestera för att nå upp till det. Utan här är Guds rike. Ta emot Guds rike liksom. Himmelriket är nu här. Och han går och han rör vid människor och han helar och visar, demonstrerar att sin Guds rike är verkligen här. Gud är verkligen närvarande på den här jorden. För det som hände i skapelsen, det var att Gud skapade människan och sa till människan att, alltså, Gud skapar jorden åt människan. Gud vill ju bara oss människan egentligen. Han vill ha någon att älska. Så han skapar en jord till dem. Han gör den så vacker. För han älskar dem så mycket. Han gör en fantastisk universum. Massa stjärnor och galaxer. Allt det här bara för vår glädjes skull. För att vi ska kunna uppskatta det. Men vad Gud vill ha, det är ju oss. Det är oss han vill ha. Så han ger jorden till människan och säger: ni, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Det är vad han säger till oss. Att ta den här jorden, förvalta den. Den här jorden ger jag till er. Ni får råda över den. Och det som händer sen i fallet, det är att människan säljer sig som slav under fienden. Säljer sig som slav under synden. Och istället för att bygga upp Guds rike på den här jorden, så börjar vi bygga upp någon annans rike. Där ondskans rike, syndens rike, får byggas upp genom våra syndiga gärningar. Och vi bygger upp ett helt annat rike än vad det var tänkt vi skulle bygga upp. Och det är en fantastisk bild. För er som har läst det om när israeliterna är i Egypten, så är de där som slavar i många hundra år. Och som slavar under Egypten så har de inte sitt eget rike utan de är slavar under någon annans rike, satt att bygga upp deras rike, satt att bygga upp fiendens rike liksom. Och det, och precis som Jesus, som Gud då för dem ut ur Egypten, befriar sitt folk, och han för dem genom Röda havet, genom vatten tar han dem, där vi på samma sätt i dopet får tas ut ur, där vi inte längre behöver vara slaven och synden, utan vi tas och vi blir befriade genom vattnet, och vi får uppstå och vi får vara här nu och inte längre behöva tjäna fiendens rike, utan nu får vi komma in i Guds rike och bygga upp hans rike, det rike som han har gett till oss. Det är faktiskt vårt rike nu också. Guds rike har fått bli vårt rike. Där hela arvet har givits till oss i Jesus Kristus. Där heliga ande helt och fullt är given till oss. Och där heliga ande är, där är Guds rike. Så vad är då Guds rike? Den här filmen förklarar det ganska bra. Men vi ser ju på den här världen att, precis som jag sa, människan har börjat bygga upp ett annat rike, ett fiendens rike. Och därför ser vi på den här världen idag att den ser inte ut som den ska. Vi ser att det är inte Guds vilja som sker. Gud är så god, och det han vill, det är liv, och det är upprättande, och det är allt som är gott. Det är Guds vilja. Och vi ser att det inte är det som händer. För i största delen av världen så är det inte det som händer. Utan vi ser fattigdom, misär, krig, sån ondska över den här världen. Och det är just för att vi sålde oss själva som marionettdockor under djävulen. Och där vi blev satta att bygga hans rike istället för Guds rike. Istället för godhetens rike så blev det mörkrets, ondskans rike som vi började tjäna. Så Guds rike, när vi får komma med Guds rike är den plats där Guds vilja får ske. Där Guds vilja får ske. Och när vi nu får veta att vi är i Guds rike, så kan vi ju få ta del av Guds vilja. Guds vilja i våra liv, i våra kroppar, i allt vad vi är. Men också få sträcka ut ett land. Vi kommer till detta mer snart. Ni kan slå upp Matteus 10, vers 5. Matteus 10, 5-8. Där står det, Matteus 10, vers 5-8. Dessa 12 sände Jesus ut, det är lärjungarna det pratar om. Och han befallde lärjungarna och sa, gå inte in på hedningens område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Vad är det de ska predika? Det är samma budskap som Jesus predikar. Att himmelriket är nu här. Och sen ska ni visa det. Bota de sjuka. Uppväck de döda. Gör de svetelska rena. Detta är Guds vilja. Jag hoppas vi alla landar i att förstå att detta är Guds vilja. Att de sjuka ska bli helade. Och att liv ska få komma. Och tränga undan fiendens makt. Där ondska och mörker har rått, där kommer ljus, där kommer frid. Han säger det också till dem att, jag vet inte om det är här eller på ett annat ställe. Hur när ni kommer till en stad så går in i ett hus och hälsar det frid. Alltså, tala ut frid över den platsen. För där det har varit ondska, där det är ondska och där det är orättfärdighet som råder. Där är det ju inte frid med Gud. Men här kommer ni med Guds rike, så tala ut frid. Tala ut... att tala ut frid är ju att tala ut att komma in i en rätt gemenskap med Gud. Att tala ut frid är att säga ta emot en gemenskap med Gud. Hos Gud är all frid. Utan Gud finns ingen frid. Ja. Vi slår upp Andra Korinthierbrevet 5, vers 17. Andra Korinthierbrevet 5, 17-21. Där står det, det här fantastiska verser, så lyssna noga. Alltså, om någon är Kristus, om någon är Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så är det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Att försona betyder att göra rätt och att gemenskap kommer tillbaka där det har varit en bruten gemenskap. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. I engelskan står det, vi är alltså ambassadörer för Kristus. Vi är ambassadörer för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga. Fantastiskt. Här står det hur Jesus, som inte visste av synd, all vår synd lag Gud på honom, för att vi, när han sen dör med den synden och han uppstår, så får vi stå i hans rättfärdighet. Han har försonat oss. Han har gett oss fullständig gemenskap tillbaka. Fullständig gemenskap med Gud. Och han har gett oss samma tjänst. Den tjänst som Jesus hade att säga att Guds rike är nu här. Inte på grund av vad du har gjort, utan på grund av vad jag har gjort. Att jag har återställt gemenskapen med Gud. Och du kan ta emot det. Och på samma sätt att vi får veta att jag har gemenskap med Gud. Jag har Guds rike inom mig. Det här riket, precis som Jesus hade Guds rike inom sig och han fick nå ut med det riket och röra människor och sprida Guds rike, så här har vi fått försoningens tjänst. Där vi är ambassadörer för Kristus. En ambassad, det är också, jag tycker det är så häftigt den här bilden med vad en ambassad är. För första gången jag kom till USA, det var inte när jag flög över Atlanten, utan det var när jag åkte upp till Stockholm och gick in på ambassaden. Där är jag på amerikansk mark. Det är en bit av USA på svensk mark. Det är inte Sveriges rikets lagar som gäller på den platsen, utan det är amerikanska lagar som gäller i amerikanska ambassaden i Stockholm. Och på samma sätt så får vi vara en ambassad för Jesus. Där vi får vara en ambassad om Guds rike. Att här är det inte längre... Här är det inte längre andra lagar som gäller. Här är det inte lagen av synd och död som gäller. Lagen av synd och död innebär att syndar man så dör man. Och det är det människan har levt under i sen fallet. Att sjukdom kommer in att man är en öppen dörr för sjukdom, för förbannelse, för allt ont. Men att nu istället för att vara en ambassad för Guds rike är där, de lagarna gäller inte här längre. Utan jag, här gäller Guds rikes lagar. Och vad är det som Jesus har? Vad är det som finns i Guds rike? Men i Guds rike finns inte sjukdom. I Guds rike finns inte ondska. I Guds rike finns bara full gemenskap med Gud själv. Och att då få veta att, ja men, då ska ju inte sjukdom finnas i min kropp. Jag vill inte ha det längre. Det hör inte hemma här. Det har ingen laglig rätt att vara i min kropp. Och att bara få hämta ut och veta att det är inte fiendens lag som ska gälla längre. Så jag vill inte, jag behöver inte längre vara lurad av fienden. Där han lurar mig till att tro att han fortfarande har en makt över mig. Och på samma sätt, som sagt, vi är ambassadörer. Och det är Gud som... Ja, just det. Vi är ambassadörer, vi är sändebud för Kristus. Och på samma sätt som... Alltså vi har fått försoningens tjänst. Vi har fått all kraft till att förmedla enhet med Gud. Att förmedla allt som är gott. Allt som tillhör himmelriket. Allt som finns i himlen. Det är det vi har fått ta emot. Allt som finns i himlen. Det står all den himmelska världens andliga välsignelse är i oss. Genom Jesus Kristus. Och därför jag, om nu Justina har ont i sin kropp, om hon har något som är fel, ja, för det första får jag säga, dina synder är förlåtna. Gud tillräknar inte dig dina överträdelser längre. Att få tala ut det i försoningens, tala ut försoningens ord, att du är ställd rätt med Gud genom Jesus Kristus. Och när hon då är befriad i detta, ja, men då vet jag att den sjukdomen hon har i sin kropp, den har inte heller någon laglig rätt att vara där. För hon är ju ställd rätt med Gud. Så därför kan jag på samma sätt lägga handen. Eller bara tala ut över den här sjukdomen. Sjukdom försvinner. Du har inte rätt att vara här. I Jesu namn. Och där hon kan bli helt upprättad. Både andligt och fysiskt. Där försoningens ord får talas ut. Och en förvandling får ske. Där Guds vilja får komma in och träda fram. Så istället för att djävulens vilja, det står, Jesus säger nämligen det också, att det är djävulen som är herre över den här världen. Och sen kommer Jesus och etablerar Guds rike. Och då får vi inta fiendens makt med Guds rike istället, där Guds vilja får börja ske. Och det tycker jag är fantastiskt. Att istället för att se krig och misär och fattigdom, istället för att se människor som dör i vad heter det, i olyckor och liknande, att då få sprida Guds vilja där saker sker efter hans vilja, där det som är gott får ske, där frid får råda i alla lägen. Så min uppgift det är att se till att denna världen får kollidera med Guds rike. Jag har Guds rike inom mig. Att hela tiden få konfrontera den här världen med Guds rike. Att hela tiden få ställa till rätta det som är så fel. Det tycker jag är fantastiskt. Och jag vill bara dela några vittnesbörd innan jag sen lämnar över till David. Där detta har blivit så tydligt för mig. Och som har talat till mig extra mycket. Och det första, det var när jag var på en missionsresa i Sydafrika. Och jag hade precis för första gången några veckor innan fått höra av Gud, där Gud hade sagt åt mig att en person, några veckor innan hade jag suttit på en bänk på en busstation bredvid en person, och jag försökte höra Gud om den här personen jämte mig, om den personen hade problem någonstans. Och väldigt kortfattat, jag fick höra att personen hade problem med sin, ja, det var väl här uppe, högra axel, högra arm på något sätt. och problem med fötterna, fotstyvarna. Så jag fick be för det och personen blev mycket bättre. Så jag hade bara precis för första gången upplevt något sånt här. Och jag kommer till Sydafrika några veckor senare som sagt. Och jag tänker, okej, jag vet att Gud kan verka genom mig. Jag har börjat förstå det nu. Och vi var på ett universitetscampus, massa universitetsungdomar. Och jag går runt där och jag tänker att, ja men, då kan jag ju lita på att, det här håller. Och precis som Petrus går ut på vattnet på okänt territorium, som när Petrus, det är en berättelse i Bibeln där Petrus börjar gå på vattnet mot Jesus. Och där har han ju inte längre någon kontroll själv. Där han kan ju inte alls, det är inget han kan åstadkomma sig själv och det finns inget han kan göra för att hjälpa den situationen överhuvudtaget, utan där måste han helt och fullt lita på Guds kraft. Och jag älskar den bilden och jag vill leva efter den helt och fullt i mitt liv. Och där när jag var på universitetscampus så tänkte jag att, men jag vill att något ska hända här, så är det bäst att ta ett steg utanför båten. Och jag är en person som i det sociala så, visst, jag kan börja prata väldigt djupa frågor så med någon, men att bara börja småprata, det är något jag har jättesvårt för. Och när jag har sagt hej, då kommer liksom inte något mer. Jag kan gå fram till någon och säga hej. Och sen står jag där och vet inte mer vad jag ska säga. Så jag bestämmer mig för, jag ser fyra killar liksom, som är här på Nostres campus. Och jag tänker, jag ska gå fram till dem och säga hej. Och Gud, om inte du tar vid, så kommer det inte mer sen. Det vet jag. Det kommer vara jättepinsamt. Men jag litar på att du tar vid sen. Så jag börjar gå fram mot dem. Och utan att försöka, utan att tänka igenom något, så bara märker jag att jag tänker igenom min kropp. Jag skannar igenom min kropp liksom. Och när jag kommer fram till dem, så är det enda som är kvar mina tankar är min högra armbåge. Så jag bara säger, hej! Är det någon av er som har problem med sin högra armbåge? Och då en av killarna, han bara, ja, jag har det. Jag tar smärtstillande varje dag på grund av mina armbågar. Oj, okej. får jag be för det, frågade jag. Och han hade inte någon smärta då på grund av smärtstillande. Han precis hade tabletter, så han kände inget just då. Men jag bad för honom och jag litar på att Gud gjorde något. Och de är alla liksom, hur visste du detta? Och jag fick berätta att, nej, men jag håller på att lära mig höra Guds röst då. De var alla, det här är fantastiskt. Och så är det en kille framförallt som, jag bara märker att han vill prata med mig. Det är på ett så roligt sätt, för han säger, kan du be för mig? Jag bara, ja, vad är det? Jag får ont ibland i min hand när jag sitter vid datorn. Det är liksom så här jätte, eller nej, det är något sånt. Jag märker, och det är absolut att han kan komma och be mig be för det, men det kändes som att han inte brydde sig så mycket om den här smärtan överhuvudtaget, utan jag insåg sen att han ville bara prata med mig. Men jag ber för det och sen bara står han där och han vet inte vad han ska säga, men jag märker att, ja, men han vill verkligen prata med mig. Han står här, han har inget att säga, men jag vet att han vill prata med mig. Så jag bara frågar honom, har någon berättat om Jesus för dig förut? Och säger, nej, aldrig. Han känner inte till Jesus. Det är, ja, i alla fall. Så jag berättar om Jesus och jag pratar med honom om detta. Och jag frågar sen, vill du ta emot Jesus i ditt hjärta? Ja, det vill jag. Och därför får jag leda honom i att ta emot Jesus i sitt hjärta. Och jämte mig har jag en från kristna skolgruppen på universitetet som får ta hans nummer och ta hans uppgifter och så. Så jag hoppas att han är kvar i Guds rike idag. Men när jag gick där, ja, vad han säger sen innan vi skiljs åt. För jag frågar, efter att han tagit emot Jesus, så frågar jag, känner du någon skillnad? Känns det på något sätt nu? Så har han, ända sedan du kom fram till oss, så kunde jag känna att någonting förändrades i mitt hjärta. Och när han sa det så blev det för mig en sån uppenbarelse av att Gud bor verkligen i mig. Det som bara hade varit huvudkunskap innan. Jag hade kunnat erkänna det, jag hade kunnat tala ut det. Men plötsligt landade i mitt hjärta att Gud bor i mig. Mm. Hur häftigt är inte det? Att det var så stort för mig. Och efter det att få då förvänta sig att ja, men dit jag går, dit går Gud. När jag kommer in på en plats så kommer Gud dit. Hur fantastiskt är inte det? Och det, den uppenbarelsen, den ledde till så mycket tecken och under framöver. Och första gången jag var tillbaka när jag kom tillbaka till Sverige igen. Så första gången jag besökte min församling nere i Lund, där jag hade bott tidigare. Så under predikan så går jag ut för att fylla på min vattenflaska. Och då när jag går genom... då när jag går förbi människorna så ser jag min vän Ola som sitter i rullstol. Och jag lägger min hand på hans axel och bara säger hej Ola. Och så går jag vidare. Och efter gudstjänsten så kommer han fram till mig och säger att du, jag hade väl lite ont i axeln när jag kom till kyrkan i morse. Men efter att du rörde min axel och sa hej så försvann smärtan. Och det är bara att bara få, bara av den uppenbarelsen att Gud bor i mig. Så fick det hända så mycket, alltså oavsiktliga mirakler under, där Guds rike bara kommer för att jag är där. Och jag berättar ju detta för att detta är något som gäller var och en av oss. Att vi kan vandra i detta, att vi kan leva i detta. Och det, ja, så stort är det. Så vårt uppdrag, det är ju att få denna världen att kollidera med Guds rike, att föra fram Guds rike där vi går fram, att hela tiden få veta att jag är här, så Gud är här. Att ondska har fått råda på den här plats. Orättfärdighet, synd har fått ha sina konsekvenser. Så att människor här är sjuka och de mår dåligt. Men nu kommer jag hit och då kommer Gud hit. Då kommer Guds rike och Guds vilja kan börja ske på den här plats. Och jag har märkt att de månader, de tider då jag har levt i de här tankarna och vetat om detta, då har jag fått se så oerhört mycket tecken under. Så mycket mer än när jag tappar fokus och när jag börjar tänka på allt annat. Ja, så det vill jag bara uppmuntra er till. Att bara börja ta tag i detta och gå in i bön tillsammans med Gud och säga, Gud, detta är vad som jag ser i Bibeln. Jag ser att där jag är, där kan du få vara. Gud, jag förstår inte det, jag ser inte det, jag märker inte det. Men Gud, hjälp mig att börja lita på det. Hjälp mig att börja verka efter det, att handla och tänka efter det. Och att då få låta Gud forma dig i när du är ensam i din kammare. Det står att Jesus säger att när ni söker Gud så gå in i er kammare, stäng dörren. För då ska Gud, när ni söker honom i det fördolda, så ska Gud förhärliga er i det offentliga. Att när jag i bön går in och söker honom, inte för att människor ska se mig, utan för att jag bara vill vara med honom, då kommer han förhärliga sig i mig. Då kommer i den här bilden då kommer hans verk bli kända genom mig. Då kommer han förhärliga sig genom mig i det offentliga. Då kommer människor runt omkring mig se att han har någonting som jag saknar. Det är någonting hos honom. Vad är det? Jag måste fråga honom. Så än en gång, jag vill bara avsluta med det, att vår uppgift är att se till att den här världen får kollidera med Guds rike, där Guds vilja kan börja ske. Amen. Wow. Fantastiskt. Jag fick upp en bild nu när du pratade, så jag ska försöka förmedla. Men vi tar oss igenom, vi börjar där vi läste till idag. Första Mosebok, kapitel 1. Jag tror, jag ska se vad det står någonstans. Nej, det står nog kapitel 2 kanske. Kapitel 2, vers 4, första Mosebok. Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Det växte ännu ingen buske på jorden, och ingen ört hade ännu skjutit upp i marken. Till Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden, och det fanns ingen människa som kunde bruka den. När vi tänker oss att Gud skapar världen, i alla fall jag, och när man har gått söndagsskola som liten, då tänker man att Gud liksom nästan ploppar upp träd och växter och buskar, och så stod den där Edens lustgård där, liksom direkt när han talade. Men ingenting hade ännu vuxit upp, står det här. Så vad gjorde Gud? Allting Gud gör, det gör han i fröform. Alltid i fröform. Till skillnad mot oss människor, när vi ska producera något, då gör vi det i maskiner, på löpande band, det liksom, allt ser likadant ut, det är färdigt direkt. Sen har den en viss livslängd och sen förbrukar vi det och så kastar vi på soptippen och så försvinner det. Men allting som Gud gör, det ser så litet ut från början. Men sen står det i nästa vers. För det stod där att Gud hade inte låtit det regna på jorden. Det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Så då kom vattnet och sen började det växa. Och helig ande är ju även, vattnet är även en bild av den helige ande. Vattnet, man ber om vårregn, den helige ande kommer som ett regn från himmelen. Och det fanns ännu ingen människa som kunde bruka den. Som Zacharias pratade om, det fanns ingen människa som kunde bruka Guds rike. Är ni med på bilden jag överför här nu till Nya Testamentet i ljuset av vad Zacharias har sagt? Så Gud har sått sin säd, han har sått sitt ord, men det fanns ingen som kunde bruka det, fanns ingen som kunde ta hand om det, men det har funnits där från början. Men så skickar han Jesus, som är den människan, och han låter det vattna genom den helige ande. Men det intressanta är också att när Jesus berättar om Guds rike, jag vet inte om jag behöver sluta, jag kan återberätta istället, så tar han bland annat en liknelse om att det är som en man som sår säd. Känner ni igen berättelsen? Och det växer upp om det landar i god jord. Annars kan det landa bland tistlar och det kan landa bland, liksom på fel ställen, bland berg, och där får det inget liv. När det landar i god jord, när det landar i ren jord, då kan det växa upp. Och så frågar lärjungarna, vad betyder denna? Ja, men säden, det är ju Guds ord. Det är Guds ord som går ut. Det är det Gud har talat som går ut, som är säden. Och om vi slår upp Johannes 1, jag hoppas ni hänger med mig på den här lilla resan som kommer fram till den bilden som jag snart ska försöka dela. Johannes 1, så står det i vers 14. Eller vi kan börja i vers 1 egentligen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så om ordet är säden, är ni med på det? Ordet är fröet från himlen. Det är Guds ord. Allting som Gud talar, det är fyllt av honom själv. Det är fyllt av hans DNA. Det är fyllt av den han är. Det han säger, det gäller. När han talar ut och skapas någonting, det blir så. Och det är liksom Gud personifierat. Du läste någon vers innan hur Jesus är Gud i människan. Alltså fullbordad i en människa. Så Jesus, och då står det här i vers 14 sen, och ordet, alltså säden, blev kött, eller blev människa, står det i någon översättning, och tog sin boning bland oss, och vi såg hans härlighet. Så Guds ord, Guds säd, den är sådd, och den får växa upp i Jesus, och vi ser det är först när regnet kommer, när den helige ande kommer över honom, som han kan göra allt detta, så när verket går ut. Och det är först när vi dör från oss själva. För så är det med ett frö. Det måste falla ner i marken och dö innan det kan ge liv. Marie, stämmer det? Du som är trädgårdsodlare. Ja. Som det kan få liv. Så när vi får dö bort från oss själva, från det gamla, så kan vi få liv. Och då så står det i Apostlagärningarna kapitel 1 så här. vers 8. Då har ju Jesus dött, uppstått och lärjungarna har ju blivit liksom, de har fått, Jesus har tagit deras synd, han har tagit deras skuld. Och de har fått, de har blivit rättfärdiga inför Gud genom honom. Och då kan den helige ande även komma över dem, eller hur? Den helige ande kan komma över när det är rent, när det är, lagen är fullbordad. Och då står det, när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft. Och ordet kraft, det är dynamit, dynamis, samma som dynamit. Det är en sån sprängkraft, det är en sån explosionskraft i det. Så nu kommer jag till min bild. Det finns religiösa extremister som går hem i sin kammare. De går in i sitt rum och de knåpar ihop bomber. De knåpar ihop dynamit och sätter runt sin mage. Sätter runt liksom som ett bälte. Och sen går de ut i det offentliga. Och går ut där det finns mycket människor. Och så briserar de den här bomben. Och skapar kaos. Det bara flyger ut. Total oreda, kaos. Spikar och liksom metallsplitters för att ställa till så mycket skada som möjligt. Och det är ju så djävulens sätt att göra en avart vad Gud hade tänkt. Mm. Där vi istället, som Zacharias beskrev det, vi går in i vår kammare. Och vi låter säd komma, någonting som har liv i sig. Inga döda metallflisor, inget kaosartat. Utan liv som är frid och som är ordning och som har kraft att växa, leva vidare och bli större. Om vi går in och fyller oss med den i vår kammare genom att ta emot hans ord. För det är i hans ord som livet finns. Det är hans ord som Guds rike kan produceras i oss. Och sen går vi ut bland folket. Och så briserar vi det här. Och då är det inget kaos som startar. Då är det ingenting som förstörs. Utan då kommer frid ut från oss. Och Jesus är exemplet på hur han gör det. Där människor, han går ut. Det är skaror av människor som samlas kring honom. Och han talar ut. Och människor vill bara vara med honom. Och bara skapa som frid. Skapa som frihet. Och folk blir helade, botade och befriade och allt. Och det blir ordning i allt kaos. Och på samma sätt så får vi ta det här. För nu är det många. Liksom, när säden är sådd genom Guds ord. Och genom Jesus. Så att vi, vem som helst, kan få ta emot det, fylla oss med det och låta den helige ande vattna det så får växa upp och bära frukt. Det är inget människoskapat, det är inget vi kan producera fram, det är inget vi kan tänka ut. Utan i gemenskapen med Gud så växer det upp i oss. Och då blev det som, jag tror det var Philip Nilsson, vet några här vem han är kanske. Han fick en bild och jag tyckte det var så härlig. Då blev det som att frukten på ett äppelträd trillar av oss kanske där vi går fram. Frukten på ett äpple att trilla. Och då ser folk, va? Trillat äpple. Så böjer de sig ner. Och så tar de med tugga äpplet. Var kom det ifrån? Och så får de blicka på Gud. Så får vår frukt vara ett exempel på vem Gud är. Yes. Jag tyckte det var en... vilket liv man kan leva. Tänk på varje dag. Tänk när man går fram. Och det behöver inte vara så konstigt. Det behöver inte vara så konstigt. Det behöver inte vara en stor kampanj. Det behöver inte vara liksom något förberett predikotal eller någonting. Utan det handlar bara om att Guds liv får födas i oss. Det föds i oss. Ingen av oss kan producera det. Ingen av oss kan försöka förmå det. Utan det kommer i vår gemenskap med Gud. Och därför gör ju djävulen allt för att vi inte ska ha gemenskap med Gud. I första hand försöker han få oss att tro att vi inte är rättfärdiga. Tror du att du kan gå till Gud? Tror du han bryr sig om dig? Vet du vad du har gjort egentligen? Kommer du ihåg vad du gjorde den gången? Och så vill han få oss att inte. Och när vi väl förstår att vi är rättfärdiga och kan komma till Gud. Ja, men då börjar han plocka fram grejer. Men titta här. Här har du en liten maskin. Som man kan liksom göra vad man vill med. Tryck på den knappen så kan du mata den med precis vad som helst. Vi kan kalla det en mobiltelefon. Och så sätter jag en liten frukt där som ser ut som någon har tagit ett bett på. Så ni verkligen kan fatta var det kommer ifrån. Och så vill han få oss att fokusera på allt annat utom honom. Medan det återigen är en sån dålig kopia av vad Gud har gjort. Google, helig ande, kom igen, vad tror vi? Vad är sanning? Hur vi istället har all tillgång, full tillgång till liksom sanningen själv. Jesus, jag är sanningen. Han är den. Han, liksom, han kan inte bara leda till den, utan han är den. Och han får vi vara med. Han får vi vara med. Och Helige Ande säger att han ska vägleda er till hela sanningen. Inte bara fakta, inte massa kunskap, inte massa liksom, mänsklig vishet. Utan till sanningen. Och det är bara sanningen när vi lär känna den. Det är då vi blir fria. Det är då vi får lära känna honom. Åh, jag tycker det här är häftigt. Alltså. Mm. Man behöver ju påminna sig själv varje dag. Vad har vi? Ska vi se. Vad är fel evangelium? Jag ska gå in i Matteus. Det är inte det. Ja. Vad har vi husbyggarna? Någon som känner till? Det är 6 kanske. 7. Matteus 7. Ja. 7. Matteus 7. 24. Den som där... Ja. Ja, man kan ju aldrig börja mitt i. Utan jag får gå tillbaka lite. Därför, därför. Vi kan börja i Matteus 7, vers 16. Ja, då måste man ju börja i 15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Det är ju väldigt enkelt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget, kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Ingen inte ska vara en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Den som gör min himmelska faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och sen kommer vi snart till en liknelse. Jag får bara säga någonting om detta. Att det är ju inte sakerna i sig som är värt någonting, utan det är ju Guds rike vi vill komma med. Och där finns helande. Där finns andarna kommer skingra sig. Där finns allt detta. Så det är så viktigt att vi inte söker gärningarna i sig. Det är liksom inte så att Gud vill att vi ska bli några trollkarlar som går runt och trollar bort sjukdomar från folk. För görs det inte i kärlek och görs det inte av rätt motiv, så är det ingenting värt inför Gud. Då är det helt meningslöst. Då är det bara... Då gör vi det för att vi själva ska bli upphöjda eller på något sätt. Och sen kommer jag till den här liknelsen. Den som därför hör dessa mina ord, och orden är säden, och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom, vindarna blåste, kastades emot i huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom, vindarna blåste, slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. Ja, vi kan sluta där. Så det räcker ju inte att bara höra det, utan någonstans måste vi också ta det. Vi behöver handla på det, vi behöver göra någonting med Guds ord. Därför att vi är inget vakuum. En människa är inget vakuum där det bara fylls på saker och så är jag en produkt av det som händer. Utan vi har vår fria vilja. Vi har faktiskt ett val i allt vi gör. Att handla också utifrån det. Så om vi hör Guds ord och bara känner till det. Vi kan kunna allt. Vi kan kunna hela Bibeln utan till. Vi kan kunna det på grekiska utan till. Vi kan kunna allt, förstå allt. Men om vi inte handlar på det. Så den dagen som livet kommer, då hjälper inte det oss någonting. Då kommer allt bara rasa och falla ihop och vi får ingenting. Men om vi handlar på det, om vi faktiskt går in i vår kammare, om vi inte bara är här på bibelskolan en gång varannan vecka i 3 timmar, utan vi går in i vår kammare och vi låter ordet faktiskt få fäste i oss och vi börjar handla utifrån det, Ja, men nu är det gärningar igen. När det föder gärningar, gärningar har vi. Det du gör varje gång du gör någonting så är det ju en gärning. Vad jag menar är att gärningar ska födas ur den vi är, ur vad Gud har gjort. Och när vi gör det, då kvittar det vad som kommer, då kvittar det hur det blåser, då kvittar det vad som kommer, för då kommer vi stå fasta. Jag brukar ta bilden när vi gjorde om taket på vårt hus. Jag inte var det till ett år ungefär. Och grannarna tänkte, vad håller de på med? Ska de inte lägga pannor där någon gång? Men vi hade bara tid på helger och kvällar. Och så var det vinter plötsligt. Vi fick akut byta taket. Så vi hade öppnat upp hela huset. Ett tag sedan var inget tak alls. Det var helt öppet. De såg bara takstolarna. Till och med de bytte vi. Och detta var slut på oktober, november. Och just det året så blev det minus 30 grader och 30 cm snö i november. Så det var ganska frustrerande. Elementen stod utomhus. Och bara pumpade. Ändå blev det inte mer 15 grader nedanvåning. Där det var som varmast. Så småningom fick vi det tätt. Och, eller i alla fall vi fick på oss så man inte såg rakt in. Och folk började ju tänka, vad håller de på med nu? Varför byter de tak på vintern? Men det hade varit akut och vi upptäckte en grej som gjorde att vi var tvungna att fatta ett snabbt beslut. Och trodde vi bara behövde byta lite, men så såg vi att allt måste göras. Vi får göra det nu. Har vi väl rivit upp det så måste vi göra det. Ja, så varje gång då när detta höll på och det kom snö och det kom regn. Så tänkte man, jag låg och oroade mig. Jag tänkte, undra vad det kommer in nu, undra vad som händer nu. Och någon dag så kom det inget vatten i kranen. Så tänkte jag, varför kommer det inget vatten nu då? Ja, så ringde jag runt och frågade, om det har frusit rören. Jag har varit uppe liksom 17 timmar och försökt att jobba med detta. Får klättra ut i vinden, den här kattvinden, och sätta en hårfön och sitta och blåsa på ett rör där. Så det bara tina och till slut så droppar lite vatten då efter en timme. Ja, och sen till slut så får vi på läkten, vi får på pappen. Och vi får isolerat. Och taket blir färdigt så småningom, till och med pannan. Och när det regnade nästa gång kände jag bara, kom igen bara. Bara låt det regna. Bara njöt av att höra det smattra på taket. Visste att det här är helt perfekt. Jonte har varit där. Och plåtslagarna hade varit där. Alla rännor och allting var helt färdigt. Och så kan vi få leva när vi bygger vårt liv. När vi faktiskt också handlar efter Guds ord. När vi inte bara känner till hur man byter ett tak eller hur det ska vara. Utan vi faktiskt gör det också. Så den dagen som livet händer. Den dagen liksom allting blåser och blir jobbigt. För så är livet. Jesus har aldrig kallat oss till ett liv av bekvämlighet. Det finns inte någonting i Bibeln som handlar om det. Utan tvärtom. Vi ska vara mitt i den här världen som den är. Men när vi är där. Där är vi ljus, där är vi salt och där kan vi stå stadigt. Och där kvittar det vad som händer så kan inte det rubba oss. Så därför återigen en uppmaning till oss alla att gå in i den här kammaren. Och att ta det för vana att göra det. Och täta taket. Se till att det inte finns några sprickor eller liksom dåliga, vad ska jag säga, felaktiga tankar och lögner som finns där och riskerar att faktiskt få oss att falla. I tider av svårighet och förföljelse. Alltså, Paulus skriver ju samma sak i Bibeln när han, jag tror han skriver till Korinterna att han har lagt grunden för dem. Han har lagt grunden. Grunden är Jesus. Det finns ingen annan grund. Han har gett dem grunden. Och så säger han, men det är upp till var och en att bygga sitt hus. Och var och en bygger sitt hus, den ena av detta och den ena av det andra. Så men det är samma sak här. Den här bibelskolan, om man går i kyrkan, om man går på hemgrupp, vad den är. Det är ju till för att ge folk material till att bygga. Alltså till att slänga ut. Så att folk blir uppmuntrade till att vara ensamma med Gud. Och till att komma hem. Till att spendera tid med honom. Till att lägga grunden. Till att förstå vem man är. För att förstå och lära känna Gud. Jag menar, som David sa. Man kan ha allt material till att bygga ett hus. Men om man aldrig börjar på det. Då har du ju ingenting som är färdigt. Då har du bara den här, du har en hög med pannor där, en hög med tegel där och sen så kommer stormen och så har du aldrig börjat bygga. Det är så enkelt att göra de här grejerna, men att man får vara ärlig mot sitt hjärta. För jag menar, jag tror vi är alla här av en anledning. Vi är alla här för att vi vill lära känna Gud, vi alla tror på Gud. Och ta det ansvaret, vara ärliga mot våra egna liv, mot våra egna hjärtan. Att söka Gud, spendera tid med honom och bli uppfyllda av honom. För att om vi gör det, så tror jag att vi gör oss själva en sån enorm tjänst. För vi så längtar efter det, tror jag på. Eller vad säger du? Någon mer som vill fylla i något här? Så det är härligt. Ja, för något år sedan fick jag en sång som hade, som stämmer in i det här. Kom och sitt hos mig, jag vill så ett frö, vattna det och se när det gro. Se dig blomma i, till och likna mig, till och likna mig. Kom och sitt hos mig, jag vill så ett frö, vattna det och se när det gro. Se dig blomma i, till och likna mig, till och likna mig. Vad har vi? Jag hittar inte alls. Vad har vi i den liknelsen då? Om säden som sås. Står inte det i Bibeln? Ja, just det, där var det. Matteus 13. Liknelsen om såningsmannen. Vi läser den också. Samma dag som vadå? Det får vi inte veta, det får ni läsa hemma. Som är väldigt klara. Gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det tycker jag är härligt. Ibland tänker man att Jesus bara liksom levde i någon slags vakuum och aldrig sov eller bodde. Men han gick hemifrån här i alla fall. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den. Medan allt folket stod på stranden. Det tycker jag är härligt. Hur mycket folk som helst, han går och sätter sig i båten och pratar med dem helt avslappnat. Kanske. Men han måste ha ett rätt stark röst. Ja. Okej. Okay. Han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. Och han sådde. När han sådde föll en del vid vägen. Fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Och då har ju vi som sitter här. Så då hör vi. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelse? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Till den som har ska få och det är överflöd, men den som inte har från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelse eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. Ja, vi kan ju gå ner egentligen till vers 18. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket, men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Och då är vi ordet vi pratar om. Säger han inte det på detta stället? Säger han i ett parallellt ställe kanske? Ja, men... Lukas. Eller Markus 4 står det även i stället. Nej, Lukas kanske det står. Det står ju på tre ställen samma. Det är ju tre personer som har skrivit. Det var tre som hade öron och som skrev om det. Lukas 8 och 1 ska det stå också. Lukas 8 och 11 står det att detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det, men de har ingen rot. De tror bara till en tid och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslyssnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer god jord, det är de som har hört ordet och behåller det ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Så det är inte säden det är fel på. Det är inte ordet i sig som det är fel på. Utan det kan ju sitta människor och höra samma. Jag tror vi tog det förra gången. Om de 12 lärjungarna. Judas hade ju hört precis samma sak som de andra. Han hade gått med Jesus och fått samma till sig. Men någonting längs vägen här. Det var ju förmodligen det sista. Rikedom. Verkar det som när vi läser Bibeln. Han hade hand om kassan, står det någonstans. Och han blev väldigt arg när de slösade bort pengar på dyra oljor på Jesus. Och han blev erbjuden pengar för att förråda Jesus. Och bara aldrig mogen frukt. Så säden är inte det, utan det vi har ansvar för det är jordmånen. Det är att se till att våra hjärtan är rena, att de är mjuka, att de är mottagliga, att vi luckrar upp jorden. Och hur gör vi det? Genom att alltid leva i förlåtelse till exempel. Genom att aldrig se till att vi aldrig får liksom bitterhet mot någon, besvikelse, att det aldrig får drabba oss. Genom att se till att vi alltid lever kärlek till människor. Hur får vi det livet? Jo, återigen i vår gemenskap med Gud. När vi ser vad han har gjort för oss, då föds det i oss en längtan. Och när jag skulle plantera gräs hemma på en bit av tomten, så kom en grävmaskin och grävde upp allting. Och alla stubbar och allt. Och sen så skulle man köpa jord. Och sen så skulle man köpa gräsfrön. Och de kom och de körde ut jorda. Så skulle jag till Balkhels i Markaryd och köpa gräsfrön. Och så frågade jag, vad ska jag ha för frön? Så visade han lite olika. Så sa han, fast egentligen frön är inte det viktiga. Det är jorden, sa han. Det jag känner några. De gick hem och planterade en gräsmatta och hela deras område, alla grannar, de hade så fula gräsmattor. Så han tänkte, jag ska göra det här ordentligt. Så han gick hem och så sådde han och sen så växte det upp. Och det var den finaste gräsmattan i hela området. Fantastiskt fint. Så han tänkte, det här är ju grymt, jag är ju jättebra på detta. Så han rullade ihop gräsmattan på något sätt, kunde sälja den som den var och tjäna pengar på det. Så tänkte han, då gör jag bara detta igen. Och så satte han på i nya gräsfrön. Och sådan. Och så såg gräsmattan ut precis likadant som grannans. Ful och dålig och äcklig. Och då hade ju inte han satt ny jord. Då hade han inte förklarat andra för mig sälja. Jag bara, wow, det är det här Jesus pratar om. Det är jordmånen. Vad viktig den är. Att vi måste se till att vi har rätt jordmån. Vi kan inte bara ta frön. Är det tislar? Är det liksom, låter vi annat saker växa upp? Så kommer det inte att bära den frukten. Utan vi måste ha jorden ren, fin och låta den landa i mjuk jord. Eller hur? Ja. Amen. Amen. Ja, jag bara fyller ut lite här nu. Jag vet inte, det är någon som vill säga något annat som ni känner. Du hade något att berätta, tyckte du senast. Nej. Inte? Nej, inte idag. Jag vet inte om jag kommer berätta någon gång. Vad sa du? Jag vet inte om jag kommer berätta någon gång. Nej, okej. Det behöver du inte. Jag vet inte. Förstår inte syftet riktigt. Nej, det behöver man inte göra. Vad ska vi gå hem, tycker ni? Några frågor, någon tanke, någon liksom uppmuntran till oss eller något? Jag vill bara säga det att när jag, eller det som jag nu pratar om, jag märker ju att det blir en sån glädje hos mig när jag hör det här. Och jag verkligen, wow, det här vill jag ju ha liksom. Och precis som då Jesus säger att det finns vissa som bara tar emot det för en tid. Alltså de tar emot det och det blir till glädje. Men de slår aldrig rot, de låter aldrig slå rot liksom. Och därför dör det bort liksom när hettan kommer. Och att då nu får veta att ja, men oj vilken glädje jag upplevde och fick när jag hörde det här igen. Och att då få ta det och gå in verkligen. Se till att man inte är en som bara tar emot med glädje och sen inte slår rot, utan verkligen får ta det och komma in inför Gud och säga: Gud, det är ju detta jag vill leva i. Det är ju detta jag vill ha. Detta är vad jag vill börja vandra i. Och sen får gå ut därifrån och gå ut och möta människor. Börja prata med främlingar, få börja le. Och sen få se hur man blir mer och mer frimodig att till och med börja prata. Har du ont, sa du? Ja, men... Ja, att få slå ut på det. Bara uppmuntra till det. Om det är någon mer som kände en glädje i det här. Ja, och tro är ju just det. Att bevara det, som det står att Maria gjorde. Maria står flera gånger om Jesu mamma att hon förstod att allt som hände, en ängel kom och folk började liksom komma och din son är något speciellt. Och hon är en liten bebis. Det är klart alla tycker att sitt barn är speciellt. Men hon fick höra att han är något alldeles, alldeles speciellt. Han är den de har väntat på. Och det stod att hon bevarade det i sitt hjärta och begrundade det. Så det fanns där hela tiden med henne. Mm. Och att det viktiga är inte att alltid förstå allt. Men att ändå känna igen Guds ord. För jag tror att när Guds ord går ut och träffar hjärtan så är det någonting i en som liksom hoppar till. Precis som det gjorde i Marias mage. Eller var inte Marias, det var den andras mage. Elisabeths mage, när Jesus kom nära. I Marias mage. Så att bevara det i sitt hjärta och låta det få ligga där och gro lite. Det måste inte bära frukt så snabbt och det gör sällan det. Det är inte en liksom fabrik som producerar någonting. Utan det är liv. Och tro handlar i mångt och mycket om att lita på det. Mm. Att lita på att det som Gud har sagt är sant. Även om inte jag ser det i mitt liv. Så kan det kan ta lång tid, men... Oh, det viktiga är att jag får leva i hans närhet. För jag vill se det växa upp. Jag vill se det blomma ut. Och jag längtar efter när det blir vår. Och jag längtar efter när det blir sommar. Och jag får se det växa. Men nu kommer vinter. Och det ligger där under jorden. Och någonstans, och det gror. Och jag sätter min förtröstan till det. Mm. Ja, det finns så fruktansvärt mycket bra. Kolosserbrevet 3:1. Ja, vi kan slå upp det. Kapitel 3, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Vi är på andra sidan nu. Vi är i det nya. Vi har inte sett liksom så mycket kanske än. Vi vet inte riktigt vad det innebär. Men vi har dött från oss själva och uppstått med Kristus som Zacharias pratar om. Och då vi alltså har gjort det. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. För ni har dött. Ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så vi har vår topp och vi har vår tro till att det är någonting nytt. Vi får sätta vår tro till honom och det kommer liksom att producera liv. Och därför står det i vers 5, döda era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta, girighet, allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Så vi gör inte... Vi dödar inte våra begär för att komma till Gud, utan tvärtom. För att Gud har kommit till oss, för att vi har fått nytt liv. Så vill vi ha blicken fäst på honom. Och när liksom allt som vill locka oss med något annat, när mobilen försöker stjäla min uppmärksamhet. Eller när liksom jag försöker mätta mina begär på olika sätt. Så nej. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Och det är på något sätt ett sätt att låta säden landa i god jord. Och att bygga sitt hus. Att använda de här tegelstenarna och använda de här takpannorna. Bland dem, allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelse och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och ni har klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Ja, det är helt otroligt. Och sen står det senare i vers 14. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera. Den är där. Kristi frid vill alltid regera. Men det är upp till oss att ta jordmånen, att faktiskt låta den regera i våra hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Så fortsätter, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa, förmana varandra med psalmer, hymner, andliga sånger. Sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och i allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så hela det här livet, det handlar inte om att vi ska låta bli och försöka göra gott, utan det handlar om att vi ser det här livet. Vi ser det här nya riket. Vi ser den här nya tiden. Och då längtar vi efter den. Och i det så lägger vi bort allt det andra. I det så bleknar allting annat. I det så, det som förut verkade så viktigt och så bra, där försvinner det. Så egentligen är det ingen jättestor uppoffring. Tvärtom. Det är bara sånt som fördärvar oss egentligen. Sånt som ledde oss fel. Så ja, jag stämmer in i Zacharias uppmaning. Att nu blev vi inte självmordsbombare, utan vi blev Guds livsbombare. Ja. Guds livsbombare som går ut och bombarderar med frid och glädje. Yes. Tack Herre för att detta är, att ditt ord är sanning. Och det som kommer från ditt ord och kommer från dig. Vi ber att det ska få landa i våra hjärtan, att det ska få gro, att det ska få växa upp och att det ska få bära mycket frukt. Och jag tackar dig för att du med ditt ord separerar det som är vårt eget begär och det som är ditt liv. Så att vi får se din vilja. Vi får se dina planer med oss. Vi får se din längtan att få återställa oss till allt det du har skapat oss till här. Herre, jag vill signa oss var och en som är här. Att vi ska få den veckan som ligger framför, lär känna dig mer. Bli ett med dig, Herre. Och bli befruktad av dig. Och komma i en intim gemenskap med dig. Så att du kan så din säd in i oss, Herre. Herre, tack att vi har fått dö bort från oss själva. Och tack att din helige ande kommer över oss. Och vattna. Och leda oss in i hela sanningen. Här ber jag att vi ska få tålamod, uthållighet i att fortsätta blicka mot dig. Att fortsätta bygga våra liv på ditt ord. Så att vi kan få komma ut i fullkomlighet i det liv som du har att leva. Tack Jesus. Amen.